แนะนำบทนูห์บทนูห์เป็นบทมักกียะห์มี28องค์การบทได้เริ่มด้วยการที่อัลเลาะห์ทรงส่งนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเพื่อประกาศเผยแพร่สัจธรรมและตักเตือนหมู่ชนของเขาให้ระวังการลงโทษของอัลเลาะห์บทนี้ได้กล่าวถึงการต่อสู้ของนบีนูห์การอดทนของเขาการเสียสละของเขาทั้งกลางคืนและกลางวันทั้งโดยทางลับและเปิดเผยกระนั้นก็ตาม หมู่ชนของเขาก็หาได้ความสนใจแก่เขายิ่งกว่านั้นพวกเขายังอยู่ในการหลงผิดและการดื้อรั้นหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวเตือนพวกเขาให้รำลึกถึงความโปรดปรานของอัลเลาะห์และความดีงามต่างๆของพระองค์ผ่านทางนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเพื่อให้พวกเขาขยันหมั่นเพียรในการจงรักภักดีต่ออัลเลาะห์และพวกเขาก็จะเห็นร่องรอยแห่งอานุภาพและความเมตตาของพระองค์ในจักรวาลนี้ ทั้งที่ได้มีการตักเตือนสั่งสอนและชี้แนะทางที่ถูกต้องและทางรอดแล้วก็ตามหมู่ชนของนูห์ก็ยังดื้อรั้นอยู่กับการปฏิเสธศรัทธาการหลงทางและการผินหลังให้พวกเขาเหยียดหยามการเรียกร้องเชิญชวนของนบีของพวกเขาคือนบีนูห์อะลัยฮิสสลามจนกระทั่งอัลเลาะห์ทรงทำลายล้างพวกเขาด้วยการจมน้ำตายบทนี้ได้จบลงด้วยการขอพรของนบีนูห์อะลัยฮิสสลาม แก่หมู่ชนของเขาให้ประสบความพินาศและความหายนะหลังจากที่ใช้เวลาอยู่กับพวกเขาเป็นเวลาถึง 950 ปีเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาให้เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์องค์เดียวจิตใจของพวกเขาไม่ได้อ่อนไหวลงเลยการตักเตือนและการเตือนสำทับไม่ได้อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขาเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออินนาอัรสัลนานูฮันอิลากอมิฮิอันอานดิดกอมะกะมินกับลอันยาติยะฮุมอะซาบุนอะลีมแท้จริงเราได้ส่งนูห์ไปยังกลุ่มชนของเขาโดยบัญชาว่าเจ้าจงกล่าวเตือนกลุ่มชนของเจ้าก่อนที่การลงโทษอันเจ็บปวดจะมาถึงพวกเขา กอลยาเกามีอินนีละกุมนะดีรุมมุบีนเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันแท้จริงฉันคือผู้ตักเตือนและชัดแจ้งของพวกเจ้าอะนิอ์บุดุลลอฮะวัตตะกูฮูวะอฏีอูนพวกเจ้าจงเคารพภักดีอัลเลาะห์เถิดและจงยำเกรงพระองค์และจงเชื่อฟังปฏิบัติตามฉัน พระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าในความผิดของพวกเจ้าและจะทรงผ่อนผันให้แก่พวกเจ้าจนกระทั่งวาระที่ถูกกำหนดไว้ แท้จริงวาระของอัลเลาะห์นั้นเมื่อมาถึงแล้วมันจะไม่ยืดเวลาออกต่อไปอีกหากพวกเจ้าได้รู้กอลร็อบบีอินนีดะอูตุกอมีไลลันวะนะฮารอนเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงฉันได้เรียกร้องกลุ่มชนของฉันทั้งกลางคืนและกลางวันฟะลัมยะซิดฮุมดุอาอีอิลลาฟิรารอน แต่การเรียกร้องเชิญชวนของฉันไม่ได้เพิ่มพูนสิ่งใดให้แก่พวกเขานอกจากการหลบหนีวะอินนีกุลละมาดะอูตุฮุมลิตัฆฟิรละฮุมจะอลูอศาบิอะฮุมฟีอาซานิฮิมจะอลูอศาบิอะฮุมฟีอาซานิฮิมวัสตัฆชาวฟิยาบะฮุมวะอศรรุวัสตักบะรุสติกบารา และแท้จริงทุกครั้งที่ฉันเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาเพื่อที่พระองค์ท่านจะได้อภัยโทษให้แก่พวกเขาพวกเขาก็เอานิ้วมือของพวกเขาอุดหูของพวกเขาแล้วเอาเสื้อผ้าของพวกเขาคลุมโปงและพวกเขาดื้อรั้นและหยิ่งยโสด้วยความจองหงครั้นแล้วฉันได้เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาอย่างเปิดเผย แล้วฉันก็ได้ประกาศแก่พวกเขาอย่างเปิดเผยและยังได้บอกกล่าวแก่พวกเขาอย่างลับๆอีกด้วยฉันได้กล่าวว่า พวกเจ้าจงขออภัยโทษต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิดเพราะแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษ ยุรซิลิสซะมาอะลัยกุมมิดรารอน พระองค์จะทรงหลั่งน้ำฝนลงมาอย่างมากมายแก่พวกเจ้า วะยุมดิดกุมบิอัมวาลินวะบะนีนวะยัจอัลลกุมจันนาตินวะยัจอัลลกุมอันฮาร อและพระองค์จะทรงเพิ่มพูนทรัพย์สินและลูกหลานแก่พวกเจ้าและจะทรงทำให้มีสวนอันมากมายสำหรับพวกเจ้าและจะทรงทำให้มีแม่น้ำหลายสายแก่พวกเจ้าม าละกุมลาตัรจูนลิลลาฮิวะกอร อทำไมพวกเจ้าจึงไม่สำนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ ์วะกอดคอลักกุมอัตวาร อและความจริงพระองค์ทรงสร้างพวกเจ้าตามลำดับขั้นตอน อะลัมตะรอคัยฟะคอลักอัลลอฮุซะบะอะซะมาวาตินฏิบาก อพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้ง7เป็นชั้นๆอย่างไร